Продовжую. Оці мандри і стали основою для того, щоб КГБ намотало строк усім нам трьом. Мені, Пашкову і Максиму. Ну, це було діло, звичайно, шите білими нитками. Тому що фактично там ніякого діла не було, ніякого. А вони вирішили, що це у нас організація така, антирадянська, яку ми маємо використати для створення розгалуженої сітки боротьби із існуючою системою. А фактично, що в них було під рукою? У них було під рукою кілька оцих, як вони називаються, перелюстрованих листів, кілька записів. Потім до мене у гуртожиток підкинули оцю, як вони тепер називають, насєтку, для того, щоб коли я у відрядженні, то щоб він мої всі, ну вже як положено, це все мав, прочитав усі оці щоденники і так далі, що там у мене було. Ну, потім я вів, збирав анекдоти, багато дуже про Хрущова тоді ходило, анекдоти політичні. Все це, звичайно, вже було у КГБ в місцевому. І вони це все знали. Знали моїх усіх друзів і вирішили, щоб закінчити оці, з усім, вирішили створити нам організацію. Ну, організація таким чином була створена, нічого не було зроблено. Правда це, що я готувався, в принципі, що мене посадять, тому що все до цього йшло. Але щоб так по-дурному, так я навіть і не зовсім і думав. Ну, з трьох туди нас зібрали і намотали діло. Це вже було у 62-му році. Але треба дати все-таки означити, коли вас заарештували, бачимо, заарештували, за яких обставин. Заарештували мене так. Приїхав я із якогось там відрядження у район вранці 20 березня 1962 року. Зайшов о 9 годині на роботу, мене викликали до редактора, а там вже два у штатському сиділи. Посадили мене у машину і все. І випустили мене рівно через 5 років і 3 години, тобто о 12 годині 20 березня 1967 року, вже на станції Потьма у Мордовії. От така була історія мого, так сказати, До сиденства. А тепер сиденство. Тепер це таке сиденство було. Як намотували діло? Фактично, я не юрист, але знав, що за погляди не суд. І знав, що всі мої погляди вони знають прекрасно. Але для того, щоб намотати строк, то треба було не хоч хтось, щоб сказав, що я свої погляди десь комусь якийсь спосіб поширю. Угу. Якщо вони прочитали мої щоденники, це ж не значить, що я їх поширю. Ніхто моїх щоденників, крім них, більше не читав. Якщо б тільки читав, то оцей Гриша Губин, якого вони підіслали до мене як насідку, ніби як звільненого із запас червоноармійця, так, і от більше ніхто. Що я комусь казав чи агітував когось за повалення, скажімо, цього не було. Звичайно, я казав, що так, дійсно, погане життя, погане, що не так, але це всі казали. Це не є агітація проти того, це не заміна. Так що, скажімо, підшити мені щось таке, щоб можна було справді офіційно, ну не було такого, не було такої змоги, ніякої. Єдине, що потім вони домоглися, це мого друга Прокопенка, ну, мало не зґвалтували на те, що він сам написав пояснення своїх розходжень у поглядах із моїм. Ну, вони приперли йому фату, от ти дружили з Гайовим, значить і в тебе такі погляди, ми і тебе можемо посадити і так далі. Так він написав, оце у його були такі погляди, а у мене такі. У нас були ці розходження. Він, наприклад, вважав, що це я, він це я. Я вважав, що усе, всі недоліки нашого життя від недоліків системи, а він, тобто Прокопенко, вважав, що оці система правильна, а є недоліки, які можна виправити. А я думав, що треба виправити усю систему, тоді воно правильно. Ну, отакі, він отаку записку туди написав. Його викликали як свідка, і він потім почав викручуватися, що систему він мав на увазі не соціальну систему, а систему недоліків і так далі. Одним словом, така почалась еквілібристика словесна. Але це ж зовсім не є підставою. Я не визнавав себе винним, але оскільки не визнавав себе винним, значить злісний. І мене першим поділу пустили, а їх там, на двох їм 5 років вели, мені самому 5 років. Тобто Пашкову скільки? Пашкову 3, а Миколі Максименко 2. Ну, Микола зразу розколовся, він був якоюсь мірою їхньої людини, він у армії був у особому відділі там, де працював, і потім ще раз сидів і вважав, що якщо він на когось спре, то йому менше дадуть. Фактично воно так і вийшло. Так що, а Пашкова, вони, ну, щоб він на мене попер, так, звичайно, теж трошки купили, як саме. Я ж казав, що вони ознайомлені були із моїм щоденником, а там кілька разів згадувався Пашков і його бесіди такі на філософські, на літературні теми, але такі, коли ми вели з ним віч-навіч удвох. І ніхто, крім, він знав, що ніхто, крім мене, його не знає. А вони знають. Значить, Гайовий розколовся. Ну так. Оце так, це такий примітивний прийомчик, який вони скрізь використовували. Після цього я, от у мене є якась чи алергія, чи відраза від усяких записів і листувань. Я от уже 20 років після того майже ні з ким ніколи не листуюся, тому що у мене так і сидить. Оце, що от його будуть, хтось буде перечитувати мої листи, і хтось потім буде використовувати їх з таким чином. Я вважаю, що я достойно відсидів. Судили вас коли? Скільки тривало? Судили десь уже у червні, по-моєму, 20 червня, там є у цій Вудовці про звільнення, якого судили, і якого числа я звільнений. І етапами привезли у Мордовію. Суд, обласний суд? Обласний, так? Обласний закритий суд. Так, ну як завжди робилося. Суд нічого не брав до уваги, те, що наш могло захищати, і все брав до уваги те, що звинувачує. Цікаво, якою мовою суд провадився? Російською суд провадив все весь. Я відмовився від адвоката. Адвоката не було. Хотів, щоб вели стенограму усього суду, вони відмовили, мені в цьому. Я вимагав, щоб був відкритий суд. Вони це не сприйняли, закритий. Він офіційно закритий? Ну, я не знаю, чи офіційно, чи ні, але у всякому разі нікого ж не пускали, крім свідків. Угу. Тут, ну, а вирок вам дали тоді на руки після? Вирок дали, копію вироку на руки, але поки я доїхав туди, так воно ж десь вже і ділося. Тому обшуки, там, ага. Це все, і, я не знаю, буде вирок запросити. Так, це можна написати запит до обласного суду, вони повинні дати. Ну, таке. Я вважаю, що відсидів я нормально. Ну, як нормально? Не гірше за людей. Ага. А де ви сиділи, і от це цікаво. Відсидів я на там, так, станція, біля станції Розаївка. Є Соснівка. Так. Це сьомий табір був, а потім перевели нас на Потьмана, 11-й табір. Так. Оце у цих двох таборах, 7-му і 11-му, системи Добровлаг, я відсидів увесь тиждень. Ну, про тамтешні події теж треба розказати, яких людей ви там знали, які там були події, акції найважливіші? Я б не сказав, що там були якісь дуже важливі акції. Це пізніше. От у вас там уже ваше покоління так проводили такі акції. Ну, у нас не було. Так, наприклад, якщо це можна вважати акцією, наприклад, там один вояк УПА загинув, ну просто помер. Так хлопці організували, скажімо, почесну варту на цілодобово, вигнав його трупом, поки там сіра кобила його вивезла. От і так далі. Якщо, наприклад, десь ми організували вечір коляду, усі українські, які там були, і я думаю, що ніхто нас не заклав, тому що ми це навіть це теж, а можливо, не захотіли, знали, звичайно, ці надзиратели, але, можливо, не захотіли це не піднімати там так, чи що. Ну, такі, щоб дуже таких акцій не було. А які люди там були? По-перше, от яке співвідношення в цьому контингенті? Були, звичайно, ті люди, що суджені за справи співпрацю з німцями, були повстанці, були антисовєтчики. Яке було співвідношення? Співвідношення, спочатку я назову співвідношення за національність. Угу. Ну, десь приблизно до 60%, звичайно, там було українців. Далі йшли такою компактними групами литовці, естонці, латиші. Далі були євреї, які сідали, як правило, за соціал-демократизм, а робилися там сіоністами. Українці за загальнодемократичних із такою анархістською, з анархістським ухилом там робилися націонал-демократами. Угу. Ну, як ви знаєте, це майже скрізь так було. Той, хто вважав себе українцем, той намагався поводити себе пристойно і достойно, тому що у очах інших, так сказати, не дискредитувати себе. Так? Це, мабуть, і у вас же таке саме було. І серед українців були, звичайно, різні. Навіть українці були у цьому НТС, чи як, Народно-трудовий союз, так, який розмовляли російською мовою, і іноді їх і важко було і перевиховати. Там навіть такий був, такий якийсь Харченко був, українець із цього, із Кубані, ніби він каже. Малий такий на зріст, він попав від оцього ж інтересу, так він інтересом і залишився до самого кінця. Ті, хто були, служили у німців поліцаями, ті, як правило, і там були поліцаями, одягали пов'язку і так далі. СВП. Ну, да. Совет внутрішнього порядку, або сука вийшла погуляти. Так? Ну, всяко. Ну, одним словом, пов'язочників ми, звичайно, вважали, що це ганебно. І трошки якось зневажали їх, але були такі скриті, звичайно, такі стукачі, яких потім прочитували, або яких навіть такі були, що загравали із, ну, принаймні вони пояснювали це, що от, ну, я дав, мовляв, підписку, що буду з вами співпрацювати, але я фактично не співпрацював. Але дав підписку для того, щоб менше мені там дали чи легший там режим. Кожен викручувався, як ото ні, але звичайно, якщо це потім виявлялося, то звичайно ставлення хлопців, тому що були себе нормально до таких людей, трошки ж звичайно змінювалося. Ну, а з українських повстанців якось там знали? З українських повстанців було там багато. Ну, і домінувало, звичайно, оце крило бандерівців, а крило мельниківців трошки було затінене на фоні бандерівців. Що... І загалом їх менше? Їх, може, і менше було, але воно взагалі було і затінене, тому що той, хто був мельниківцем, він якось не вважав себе за можливим виставляти свої, так би мовити, погляди, тому що бандерівці зразу покривали своїми, так сказати, більшості і своєю, можна сказати, ну, агресивніше поводили себе трошки. От так от. Нам це не подобалося. Оце, ну, нам це, я маю на увазі, оце і нашої генерації, яка не брала участі у цих повстаннях, але все-таки була за українське відродження. Нам, звичайно, не подобалося оці і табірні, і дотабірні, і теперішні суперечності між двома кривами ОУНівців. Я це і прямо завжди, кожному із них завжди висловлював і зараз. Вже в мій час це фактично було одне середовище, ці так звані антисовєтчики українські, і ті ще, ну, жменька залишалося вже тих повстанців. Це фактично було одне середовище. Як у ваш час? У нас було то теж майже одне середовище, але у нас більше було все-таки повстанців за чисельністю. Почали приходити вже групи таких загальних демократів, ну це була група ж Лук'яненка десь у 59-60-му, в 60-му десь. Ну, да. І в 61-му судили. Ну, от 60-61 рік. Угу. Наш, да, група із Коломиї. А ці прізвища, це, не, пам'ятаєте? Пам'ятаю, там деякі прізвища, це Германюк, це Ткачук, Ярема, Богдан Германюк, Ткачук, Ярема, ну там їх чоловік було 8 чи що. Угу. Потім, оце ж наша група із 3 чоловік з Донбасу. Це... А ви всі разом були? Ну, ні, ми спочатку були так, поодинці, а потім нас з Пашковим звели в один табір, а Максименко звільнився із, не з нашого табору, що я його і не бачив. І з ним не підтримую ніяких зв'язків, оскільки вважаю, що він недостойно себе там поводив. А з групи Лук'яненка хто там був? Із групи Лук'яненка було, був там, так, значить, оцей, що їх трошки чи заклав, чи як Стасів, чи Троців. Потім Кандиба там був. Далі Степан Вірун. Вірун. То, і ще один наскій якось його прізвище. Боровицький чи Боровницький. Боровницький. Боровницький там був. Оце вони там усі майже і були. Правда, щоб дуже тісні у них такі взаємостосунки були в цих лук'янівців, я щось не помічав. Хоча, мені здається, от поводились вони себе так по-різному, і щось помітити погане, свій ганебне, я з них ні за ким не міг нічого такого сказати. Хтось, які були найбільші авторитети? Чи це поняття все-таки воно було очевидно? Авторитети? Скажімо, авторитет для нас, майже для всіх, із старої генерації, це були Сорока Михайло, потім, по-моєму, чи полковник, чи він цей вояка, він, до речі, ще й досі живе. То, може, Шумук? Ні, ну Шумук, він так тихо себе поводив, і дуже Данило Шумук, теж там був, і довго з нами був. Він, ну не те, що він авторитет, він просто, ми його усі поважали, а так, скажімо, об'єднавчого якогось авторитету у нього такого не було. Ми його поважали як людину достойну, своїми поглядами і так далі. Ага, Левкович. Це, по-моєму, чи полковник, чи навіть генерал цього. Ми завжди спостерігали, як його викликали на пересудження. Це ж коли скосили оці 25 років і найбільший термін давали 15 уже років, то тих, хто пересидів 15 або досиджував, їм скошували до 15, з 25. Так от, щороку визивали оцього Левковича. І щороку повторювалась одна і та ж процедура. Прокурор його питає, а правда, що це у вас нагородили срібним хрестом? А той каже, не срібним, а золотим. Ну, можете йти. От так. І він жде через рік. І так він досидів, мабуть, свої всі 25, я звільнився, а він іще сидів. Авторитетом користувався Пришляк. Це було там два Пришляки. Так от оцей Пришляк Євген? Ні, Євген був. І Євген чогось не користувався ніяким авторитетом у нас. А Пришляк Грицько, Григорій Васильович, оце користувався. Він, до речі, тепер живий, і ми з ним так і не дійсно. Оце його запис, до речі. Я в нього навіть інтерв'ю це недавно взяв і можу вам подостати. Дуже добре. Оце я перепишу обов'язково. А от серед молодшої генерації? Ага, потім ще приїхали. Із Білгород-Дністровська група приїхала. Це соціал-демократи. Ну, це трошки комічна група. Вона переважно молдавська. Там виготовили хлопці, там українці були два керівники. Драгош Микола і Тарновський Микола. Це українці, а решта була молдавани із училища якогось музичного Кишиневського. А вони у Білгород-Дніпровську організували друкарню. Драгош був учителем чи директором школи робітничої молоді, а його друг Микола Тарновський працював у друкарні. Так він викрав у друкарні шрифт, зробили вони підпільну друкарню, виготовили листівки і щоб заплутати органи КГБ, вирішили так. Листівки ці посилати у всі інстанції офіційні, в редакції, там, у радянські органи і партійні органи. Але таким чином, скажімо, із Ленінграда посилати в Київ, із Ташкента посилати в Ленінград і так далі, щоб ніби показати, що оце розгалужена ця організація і щоб не добрали звідки кінці. А зміст цих листів був такий, що, звичайно, Маркс був неправий. Але і ви неправильно трактуєте Маркс. Угу. Це я так. Угу. Це я так двома словами усю листівку так образно кажу. Так от, виготовили вони цю листівку і дали молдаванові першого чи другого курсу Миколі Кучеряну грошей на поїздку у Ленінград, щоб він розіслав там у Самару, там у Брянськ чи куди оці кілька комплектів оцих листів. А молдаванці молодий, але був дуже ж змикітив, так що чого ж оці всі гроші тринькати на поїздку, коли він може собі костюм купити, відпочити у селі у свого батька і розклеїти там листівки, ці ж самі виконати оцю революційну роботу. Угу. Так і зробив. І тільки він від'їхав, ця листівка зразу, ясно діло, за ним пішла, взяли цього Кучеряна, він тут же ж сказав, де, що і куди. І хто йому дав ці 20 чи скільки, чи 30 рублів на поїздку туди-сюди. І всю групу забрали. Забрали і почали судити. Так от мені розказував цей Драгош, каже, я думав, мені розстріл дадуть. Ну, так вже і приготувався. Це ж ревізія всього Маркса, всього марксизму. Це ж така мережа підпільної організації. Коли читають вирок, а цього Кучеряну цей був свідком поділу. Ну, він допоміг же ж їм розкрити все і так далі. Каже, читай, мені 7 років, цьому 6 років Миколі, його другові, Терновському, а решту по ні. Якось так вийшло, що одному їм по 7 років цим двом Миколам, а тим по 6 і по 6,5 років усім. І тут же ж взяли під стражу і Кучеряну і дали тому 5,5 років. Так я кажу, свідкові. Ну так, да, так я кажу, тут же розреготався на цьому суді. І подумали, що я з ума зійшов. А я кажу, реготав від того, що не дивись, який мало того, що він розколовся, думав, що йому ще похвалять, ще орден дануть, а його іще теж посадили. І мені каже, так мало добре. От такі були. Цікаво. Ну, все можна було, звичайно, там, як на мене, то дуже багато таких кумедних було таких випадків, які можна було б добре описати, і це я зміг би, але я просто, я ж кажу, що... А ви пишете про це зараз? Я зараз не пишу, зараз вже багато чого забулося. А якби я зразу узявся, тоді... То ще раз сіли. Так я б не встиг би їх ще й написати, а вже б сів. Ну, тепер же тому що поки... оця повальна, тотальна сліжка, звичайно, що отаке. То треба тепер писати вже. Я думаю, тепер що ближче. Тепер... Втім, хто знає, як після виборів буде? Ну, може, знову почнуть саджати? Ну, а чого ж не почнуть? Я думаю, що почнуть. Якщо не нас, то не інших почнуть саджати. Обов'язково. Ну, якщо тому, пані що... Вітренко каже, що буде стріляти, будуть стріляти і до літака не добіжите. Ну, так, інші завиваються в папірчики, але... Все це правильно, так до чого, мені здається, до чого йде? До того, що майже будь-хто, можливо, виключаючи тільки Ткаченка, але і то під знаком питання, якщо прийде до влади не Кучма, то у всіх оцих кучмістів, звичайно, судить будуть. Як замішаних у мафіозні, або замішаних із мафією, або із крадіжками, або із чимось, ну, з розтринькуванням, або із невиплати людям грошей, які заборгували. Все це, звичайно, підсудні ж справи. І Кучма, звичайно, чому рветься до влади, тому що йому, якщо не він виграє, то його і його команду так чи інакше усі будуть судити. Це ж, мені здається, що і Кучма, навіть Кучма зрозуміє. Так. Але в нас сьогодні інша тема. От, ну, я питаю, щодо молодшої генерації. От, Лук'яненко, як ви його можете характеризувати тоді? Я вважаю, що він справді користувався авторитетом і вів себе належним чином, у всякому разі. Там що, може, Йосип Сліпий був? Чи ні? Сліпого вже там не було. Він, а от Тихий, Литвин, там не були часом? Та чого ж, Тихий був, але я там з ним не познайомився. А з Литвином ми дружили і довгий час. І... І потім, коли вже на волю вийшли, і особливо він здружився із Пашковим. З Пашковим. Так. А Пашков розказує про літературний такий гурток, що оці... у вас там був. І навіть журнал нібито робився. Оце все, звичайно, як на мене, то трошки показуха. Звичайно, там було багато поетів. І, ну, як показуха? Збираються чотири чоловіка за кавою там, чи за шафіром. Синявський, Даніель, цей Литвин і Пашков, і цей же ж один із цих. І Тарнавський. Якийсь там був. І Тарнавський. Угу. П'ять чоловік сідає і каже, Даніель, каже, от ми еліта руського общества. Угу. А там жодного росіянина. Пише ще Новиков, Альберт Новиков. Це український напівєврей із, десь із Житомира, який писав русські стихи. На візнині Хроноса жду я, утверждаю я чужде сім, проповідую потусторонність і законність вторих Феросів. Це писав це саме. А я написав пародію на нього. Дав би я Хроносу по носу, хто ж я з рижою бородою, рожею, с рожею, вечно старю насторожую, сомов і семов і сімов, жизнь красива, без херосимы, жизнь как бардак, Хронос дурак, Хронос чудак. І так далі. Отакі. Ну, отакі були управи літературні. Звичайно, можна їх і представляти і як щось, ну, як літературну течію, можна як капусту. Це як кому, що. Я кажу, що це я просто так навів невеличку таку частинку із своєї, так би мовити, причетності, що я бачив. І як сатирик чи гуморист, я от так зреагував на ці всі. Ну, певно, що як ви такий чоловік, то ви писав, вам складалося щось у голові і писалося. Чи ви що-небудь звідти вивезли писаного, чи тільки в голові? Ні. Я, у нас же ж писали, як називалися, не заклявні книжки, а підбушлатні я називав. Вивіз я звідти повість «Зірвані квіти». Я там фактично написав, а потім доробив я її у журналі «Київ», надрукував через багато років. А який номер, якого року? Ну, я вже забув, десь років 3 тому. У журналі «Київ». Потім я, до речі, у розмові з цим Орсом я про це розказую. Ага. Про це, так що тут вже можна і таке. Бо треба буде бібліографію скласти, то треба це уточнити буде. Ну так, так якщо. Ну, а решту, я думаю, що вже. А ці роки були голодними чи ні в зоні? Я б не сказав, що були голодними. Тож те, що, можливо, я звик так не дуже перебирати харчами, то да, але щоб голодними дуже таки. Режим, яка там робота була, режим? Режим був, ну, я іншого режиму не бачу, так що порівнювати не можу. Ну, у всякому разі, ми вільно ходили з барака в барак раз. І це, якщо, скажімо, я тільки єдиний раз сидів у борі. Єдиний раз, і то, за що мене часто хотіли посадити, але не знаходили таких пригодів. Скільки у борі? Ну, 10 діб, ага. Я просидів. Але не в тому справа. Приїхали литовці. Це тоді туди часто приїздили земляки із показом своїх досягнень. А тут же ж збираються у той головний барак, там, де тож клуб буває, збираються литовці, ну і всі товпа, натовп людей інших національностей, які теж, значить, хоче прийти туди. Так там був такий інцидент, що ці підсунули гостям, ці естонці підсунули гостям букет із колючого дроту і подарували. І тут, звичайно, такий переполох, замішання, а я із задніх рядів хочу прорватися туди на передні. А не пускають, а я кажу, що це за свора? Ну, стоять оці наглядачі. А тут мій, що опікувались нам оці капітани, капітан Сергушин, чи як там його прізвище, каже, а ну йди сюди. Ти що? Що ти сказав? Я кажу, а що я сказав? Ну, обозвав нас. Я кажу, чим обозвав? Ну, свора. Я кажу, я казав, що це за ссора. Ну і почалося, чи хто чув ссора, хто свора, хто каже, да, він матюкнувся і так далі. Я ніколи не матюкнувся. Ну, словом, мене на 10 діб посадили нарешті. Ну, от така була моя участь у цих акціях протесту. Ну, от якщо ви вважаєте, що ви так більш повно розповіли про це сиденство, а тепер ще є відсиденство. Ну, відсиденство, я скажу, що тут складніше. Тут складніше. Після того я звільнився, то, звичайно, що 20 років мені не давали ж можливості працювати за фахом. Давали, не друкувалися практично ніде. І більше того, не давали можливості працювати у так званій на ітерівській посаді. А на робітничі, тим більше, бо в мене вища освіта. То не приймають. А якщо я зовсім не буду працювати, то погрожують з Києва за тунеядство вигнати. От було таке звичайно, що це десь 20 років. Навіть і після того, фактично, така ж сама історія зі мною не дуже поліпшилася із оцим влаштуванням на роботу, навіть і вже і у нашій цій так званій незалежній державі. Тобто це... Але все-таки де ж ви якось ви існували? Кілька разів старалися мене завербувати для сприяння, так би мовити, роботі органів. Ну от я, скажімо... А де ви жили в той час? Означне місце? У Києві. Весь час у Києві? У Києві, після звільнення? Після звільнення весь час у Києві. А як вам вдалося до Києва? Ну добратися? Як? Взяв та й добрався. Чого ж? Як? Взяв та й добрався, взяв, приїхав. Спочатку я приїхав до себе туди у Донбас. Ну, а тому ж теж в мене немає ніяких... Макіївку, там? Ну, так. Житла ж, може, там теж свого нічого немає. А от таке, ви до того, до ув'язнення не були одружені? Ні. Ага. Фактично, я одружившися і приписався потім вже, А потім мені дали квартиру, оскільки у загальній оцій площі, де ми жили, вона була на знесення, а дали нам гіршу окрему ніби квартиру і вицілили до нас ще не родичі. Ну, одним словом, це теж було дуже там тягнулося довго і на цим хотіли спекульнути. Ну там розказувати нема чого. Тут якось воно обустроїлося. Я хочу про інше розказати. Як мене хотіли залучити до співпраці з органами з цими. Ну, був у нас там у Мордовії представник КГБ із Києва Литви. Знаю, знаю. Його звати Анатолій Антонович. Я не знаю, який він чим, до якого він чину дослужився, але він там був капітан. Так от, він, виявляється, опікав певний час тих, хто поверталися в Київ і тут у Києві. От одного разу мене викликав на таку розмову, що, мовляв, треба б щось працювати за фахом, тебе ніде не приймають на роботу, а чи не зміг би ти, як людина поміркована, дати відсіч людям таким, що зариваються і так далі, з не дуже то своїх, так сказати, ущемлюючи свої принципові позиції. Значить, м'яко він почав говорити. Я кажу, ви що, хочете мене на службу до себе? Давайте тоді конкретно. Якщо ви хочете, щоб я за кимось слідкував, то ви знаєте, що я за язик попав, і я спочатку зразу тому ж чоловіку, за яким я маю слідкувати, скажу, що от я за тобою слідкую за дорученням КГБ. Якщо ви хочете, бо таємно, я не можу так, щоб вже на відкрите. Якщо ви хочете, щоб я співпрацював з вами, то ви ж знаєте, що моя біографія не зовсім підходить. Що давайте мені листок оцих кадрів, але потім ще чи я зможу, чи ні, я ж спеціальної освіти для цього не маю. І от одним словом почав отак от на гнилих таких нотах. Він бачиш. А потім розсміявся, кажу, знаєте що, Анатолій Анатолійович, і ви гнилий, і я гнилий. Давайте на чистоту. Я вам пропоную ось що. Ви мені запропонували, але я вам пропоную ось що. Ви знаєте цю роботу з одного боку, а я знаю з другого боку людей. Давайте, кажу, напишемо спільну книжку, так як Мусієнко з Головченком. Ага. Ви що? гірше за Головченка? Чи а то не помрете, так і я помру, нічого за собою і сліду не залишить. Він так каже, даже що ти мені це саме? Давай завтра позвони. Я йому завтра дзвоню і кажу, ну як ви на мою пропозицію стаєте? Він каже, що от вийду на пенсію, тоді поговоримо. І все. Більше ні одного разу до мене з такими пропозиціями ніхто з них не звертався. Оце така була моя епопея. Але ж і у сприянні чи у можливості пошуках роботи теж було в мене. Ну і як ви перебивалися всі ці роки? Де ви працювали? Ну як де? Я на різних роботах працював, і як завжди, і вантажником, і таким завгодно. І, звичайно, качгаром, і писав, іноді друкувався. Було все. Я звичний до цього, так що. А от уже в ці часи, коли стало трохи можна щось публікувати і писати, то щось треба теж так. Так грошей нема. Хто ж тепер підтримує українську пресу чи що? Але ж я бачу, що ви от писали і впорядковували книжки, здається, аж дві книжки Левка Лук'яненка. Ну так а що? Про це варто сказати? Ну так якщо... Я, мабуть, не все знаю, що ви ще робили. Вже ну, ось наш ну, час. Багато я багато публіцистикою займався. До речі, от завтра у вас стосується, до речі, стаття у українському слові. Можете прочитати на цілу сторінку. Українське слово? За завтрашній номер. Конкретно. Я читаю вашу публіцистику, то в літературній Україні, то в українському слові, то в народній газеті. Ні, ну, публіцистику я пишу, потім ще пишу дещо із художнього, так сказати. А чи публікували ви щось саме про дисидентство своє або чиєсь? Бо це бо такі речі, я мушу записати в бібліографію. Так, практично. Літературні твори, то, скажімо, тут не обов'язково, їх можна згадати, але от такі речі. Практично ні. А в зоні щось було? І в зоні практично не було. В зоні були мої художні твори. Художні. Такого практичного. Я думаю щось написати ще.